Dolaştım belden er boylar, Kırım, Türkmen, Arap köyler, Pınarlar, çeşmeler, çaylar akar Mevla'ya, Mevla'ya. Pınarlar, çeşmeler, çaylar akar Mevla'ya, Mevla'ya. İnandım aşkı mutlak bir, gönül sevgi hak hep'tir bir. Dilim 99 tekbir çeker Mevla'ya, Mevla'ya. Dilim 99 tekbir çeker Mevla'ya, Mevla'ya. İlahi zincirim çözdür, kaçıp gitmem sözüm sözdür. Benim hürriyetim gözdür, bakar Mevla'ya, Mevla'ya. Benim hürriyetim gözdür, bakar Mevla'ya, Mevla'ya. Senin yurdun Irak, iller mekan tutmaz garip kullar. Mümin var git bütün yollar, çıkar Mevla'ya, Mevla'ya. Mümin var git bütün yollar, çıkar Mevla'ya, Mevla'ya.